У посланні апостола Павла до римлянаў мы сустракаем не зусім зразумелыя словы. Дзеямі або ўчынкамі закону не апраўдваецца перад ім, гэта значыць перад Богам, ніякая плоць. Мы прызнаём, што чалавек апраўдваецца вераю, незалежна ад дзеяў закону. Чаму цяжка зразумець гэтае выказванне апостола? Таму што з іх вынікае своеасаблівая супярэчнасць. У Старым Запавеце мы часта чытаем аб тым, што Бог даў людзям свой закон, і яны павінны былі выконваць усе ягоныя патрабаванні. Вось адзін прыклад такога. У 7 раздзеле кнігі «Другі закон» мы чытаем Божыя словы: «Шануй запаведзі, пастановы, законы, якія сёння табе наказваю выконваць». Калі вы будзеце слухацца законаў гэтых і захоўваць, і выконваць іх, дык Господ Бог твой будзе захоўваць запавет і літасць да цябе, і палюбіць цябе, і дабраславіць цябе, і памножыць цябе, і дабраславіць плод улоння твайго і плод зямлі тваёй. Чытаючы першыя старазапаветныя кнігі Біблії, такі як Выхад, Лявіт, Лікі, Другі закон, кнігу Ісуса сына Нава і іншыя, мы часта сустракаем падобныя месцы, дзе ясна гаворыцца аб неабходнасці выконваць загады Бога. Колькі б разоў мы гэта не сустракалі на старонках Старога Запавету, у Новым Запавеце хутчэй за ўсё сцвярджаецца, што чалавек не апраўдаецца перед Богам выконваннем закону. Як усё гэта зразумець? І ў чым тут поўны сэнс? У кнізе «Выхад» мы знаёмся з самым важным і вядомым Божым законам. Я маю на увазі дзесяцісловія, або, як його часамі называюць, 10 заповідяў. Вось яны ў скарочным выразе. Я Господ, Бог твой, хай не будзе ў цябе іншых богоў перад абліччам маім. Не вымаўляй імя Господа Бога твайго марна. Памятай дзень суботні, каб свяціць яго. Шануй бацьку твайго і маці тваю. Не забівай, не прылюбадзейнічай. Не крадь, не следчы лжыва супраць блізкага твайго, не прагне чужога, а нічога, што ў блізкага твайго. 10 запаведзяў. Гэта для многіх асноўны кодэкс альбо стандарт сапраўднай маралі. У святле таго, што апостол Павел напісаў, ці 10 слоўя нам патрэбныя. Ці яго загады абавязкова трэба выконваць? Адказ вельмі просты. Абавязкова трэба іх выконваць. Бо хоча, каб мы жылі згодна з ягоннымі загадамі. Дык як зразумець паняцце апостола Павла, што дзеямі закону не апраўдваецца перад ім ніякая плоць? Давайте расследуем гэтае пытанне, каб вытлумачыць яўную супярэчнасць. Перш за ўсё, заўважма, што ў Старым Запавеце Бог часта прыгадваў ізраільскаму народу слухацца ягоных загадаў. Пасля выхаду народа з Егіпта было сказана яму вуснамі лідара Майсея. Дык вось, Ізраіле, слухай пастановы і законы, які я вучу вас выконваць. І не дадавайце да таго, што я наказваю вам, і не адымайце ад таго. Шануйце запаведзі Господа Бога нашага, які я вам наказваю. Правда, гэтыя словы былі выказаны таму пакаленню габрэяў, якіх Бог вывеў з-пад егіпецкага нявольніцтва. Ці закон быў накіраваны пазнейшым пакаленнем? І даць так, таму што ў іншых месцах Старога Запавету загадваецца бацькам перадаваць і паўтараць Божы закон сваім дзецям і вучыць іх ягонным маральным прынцыпам. Ясна, што Божыя запаведзі датычыліся народа Старога Запавету. Але не толькі. Мы, вернікі новазапаветнага перыяду, таксама цесна звязаны з Божым старазапаветным народам праз прабацьку Абрагама і Ісуса Хрыста. У першай кнізе Біблії мы чытаем аб запавеце, які Бог заключыў з Абрагамам і ягонымі нашчадкамі. Бог сказаў яму, што ён станецца бацькам не толькі свайго ўласнага габрэйскага народа, але таксама мноства народаў. Бог адкрываўся чалавецтву праз Абрагама і ягоных нашчадкаў, аб чым мы чытаем у Старым Запавеце, і праз тую ж сямейную лінію ён паслаў найвялікшага і найважнейшага вяшчальніка Гасподняга закону, свайго сына Ісуса Хрыста. веручы ў яго, чалавек становіцца духоўным нашчадкам Авраама і атрымлівае ўсе дабраславенні, абяцаныя ўпершыню яму. Кожнаму пакаленню старазапаветнага народа гаварылася, што яно мусіць выконваць гасподнія запаведзі. Былі тыя моманты ў гісторыі, калі народ наогул слухаўся Господа, але былі таксама і тыя, калі ён з Богам не лічыўся, яго не слухаў і за гэта немала пакутаваў. Усе тыя перажыванні сведчылі аб адной агульнай слабасці чалавецтва ў дачыненні да Божага закону. Менавіта тое, што мы грэшныя людзі, і колькі б мы ні стараліся, але жыць безгрэшна згодна з вымаганнямі Божага закону ніхто з нас у дасканаласці не можа. Нам патрэбна ягоная звышнатуральная сіла для такога жыцця. Падкрэсліваю гэтую рэальнасць. Сваімі намаганнямі ніхто з нас не можа жыць пастаянным безгрэшным жыццём згодна з загадамі Божага закону. Таму ніхто з нас не можа апраўдацца перад Богам дзеямі закону, бо калісьці ў сваім жыцці мы парушылі Божы закон, таму і сталіся вінаватымі перад ім. Вось чаму нам і стаў патрэбным дасканалы і безгрэшны збавіцель і вызваліцель Ісус Христос. Ці это значыць, што Божы закон становіцца непатрэбным нам? Ні ў якім разе. Ён поўнасцю патрэбны. Дзесьці слоўе дзейснае і па сённяшні дзень, бо Ісус Христос прызнаваў аўтарытэтнасць і сілу Божага закону, ды карыстаўся ім, калі вучыў пра неабходнасць людзям жыць справедліва і праведна. У пятым раздзеле дабравесця паводле Мацея Збавіцель кажа, што ён прыйшоў не дзеля таго, каб парушыць закон, каб выканаць яго. І хто парушыць адну з запаведзяў, нават найменшую, і навучыць атак іншых, той стане найменшым у царстве Божым. Збавіцель гэтымі словамі падкрэслівае, што дзесяцістоўе служыць асноўным законам маралі. Ён браў цытаты з Божага закону ў падставу свайго вучэння і далей расшыраў іхняе значэнне. Вось адзін такі прыклад. Вы чулі, што сказана продкам: не забівай, а хто заб'е, падпадае суду. А я кажу вам, што кожны, хто гневаецца на брата свайго марна, падпадае суду. Ісус тут жа паказвае, што не толькі сам акт забойства падлягае асуджэнню, але нават і сама думка або намер у сэрцы чалавека падлягае асуджэнню. Для Хрыста закон Божы ні ў якім разе не страчваў свае сілы, і калі Збавіцель так успрымаў яго, дык тым болей мы павінны лічыцца з ягонным законам. Нам патрэбна мерка сапраўднай маралі, і толькі Бог, наш Творца, карыстаецца правам і здольнасцю вызначаць яе. Ён гэта зрабіў, калі даў старазапаветнаму народу і нам сёння 10 запаведзяў. Дык пытаемся, якую сапраўдную ролю адыгрывае дзесяцістоўе? Надта важную і неабходную. Яно паказвае нам, што мы не можам дагадзіць святому і безгрэшнаму Богу ў выконванні ўсіх патрабаванняў закону. Апостол Павел піша гэтак: мы ведаем, што закон, калі што гаворыць, гаворыць да тых, хто пад законам, так што замыкаецца ўсякія вусны, і ўвесь свет робіцца вінаваты перад Богам. Бо дзеямі закону не апраўдваецца перад ім ніякая плоць. Законам спазнаецца грэх. Ці ты, слухач, заўважыў тыя апошнія словы і зразумеў іхняе значэнне? Імкнучыся выконваць вымаганні Божага закону, мы прыходзім да высновы, што ніяк не можам дасканала прытрымлівацца іх. Хочаш, не хочаш, але мы ўсё роўна грашым. Таму перад Богам фактычна становіся вінаватымі парушальнікамі ягонага закону. Такая сітуацыя магла б стацца цалкам безнадзейнай для нас. Але дзякаваць Богу, што ён даў нам выхад з яе. Апостол Павел працягвае тлумачыць, што незалежна ад закону з'явілася праведнасць Божая праз веру ў Ісуса Хрыста. Згодна з Божай мілатою і любою, верніку дарам даецца хрыстовая праведнасць. У дабравесцях мы чытаем пра жыццё і духоўнае служэнне Ісуса Хрыста і даведваемся, што ён застаўся безгрэшным. Апостол Пётр выказвае гэты рэальны факт такімі словамі: не вчинив ён ніякага греху і не было падступства ў вуснах ягоных. Чаму гэта так? Таму што калі ён памёр на крыжы, дык памёр не за свае грахі, бо іх не было, а за нашыя. Таму апостол Пётр мог дапісаць: «Ён грахі нашыя сам узнёс целам сваім на дрэва, каб мы, адцураўшыся грахоў, жылі дзеля праведнасці, раннымі ягонамі вы ацаліліся». Інакш кажучы, Ісус Христос стаўся той дасканалай ахвярай, праз якую кожны, хто каецца ў сваіх грахах перад ім, веруе ў яго, ды прымае яго за свайго асабістага збавіцеля, атрымлівае дараванне грахоў, і яму прымяняецца Христова праведнасць, што робіць яго прымальным Богу. Паважаныя прыяцелі, гэта нешта небывалае, цудоўнае і нам і зусім нечаканае. Бог сам адкрыў нам шлях даравання грахоў і збаўлення. Ніякая іншая чалавечая рэлігія не прапануе даравання альбо праведнасці верніку на падставе Божай мілаты. Толькі біблійнае хрысціянства. Дык вось, выходзіць, што дзесяціслові было дадзена нам дзеля таго, каб мы вопытам спазналі, што не карыстаемся здольнасцю сваімі спробамі выконваць у дасканаласці ўсе патрабаванні закону. І гэта пераконвае нас у тым, што без Божай дапамогі і ўдзелу мы не можам быць апраўданымі перад ім. Апостол Павел выказаў гэтую праўду так: «Закон быў для нас павадыром да Хрыста, каб нам апраўдацца верою». Закон прывёў і пастаянна прыводзіць нас да Хрыста. Дараванне грахоў, апраўданне і праведнасць мы атрымліваем дарам, калі звяртаемся да яго. І гэта яшчэ раз вяртае нас да першапачатковага пытання: ці трэба выконваць патрабаванні дзесяцісловя? Адказ застаецца: так, трэба. Але цяпер мы падыходзім да гэтай справы з новага пункту гледжання, у сапраўднасці з новай асобай і сілай. Цяпер мы спадзяёмся на Ісуса Хрыста, які жыве ў нашым сэрцы Духам Святым. Ён увайшоў у нашае сэрцы, калі мы навярнуліся да яго. І цяпер ён дапамагае нам жыць паводле дзесяцісловя. Апостол Павел піша на гэты конт наступнае: «Я ўкрыжаваўся з Христом, і ўжо не я жыву, а жыве ва мне Христос, а што цяпер жыву ў целе, дык жыву вераю ў Сына Божага». Значыць, Ісус Христос павінен жыць сваім жыццём ува мне. Ці это значыць, што я буду ў дасканаласці выконваць усе патрабаванні дзесяцісловя? Не абавязкова. Буду грашыць з тае прычыны, што не заўсёды буду прасіць і спадзявацца на Хрыстову дапамогу. Але цяпер, калі грашу, магу звяртацца да Хрыста, просячы даравання за ўчынены грэх і ягонае ўзмацненне для выконвання Божага закону ў далейшым. Не забудзімся, што калі мы грашым, дык перад Господам павінны спавядацца ў грахах, і ён даруе нам грахі і дапамагае жыць паводле загадаў дзесяцісловя. Дарагі дружа, як справа з табою? Ці ты імкнешся выконваць загады дзесяцісловя, але поспеху не маеш? Гэта таму, што ніхто з нас не можа выконваць Божы закон у дасканаласці. Нам патрэбны Збавіцель Ісус Христос. Калі ты яшчэ не навярнуўся да яго з каяннем і верою, дык зарабі гэта цяпер. Ён прыйдзе да цябе і пачне дапамагаць, і ты будзеш духоўна расці ў лучнасці з ім. А калі ты ўжо навярнуўся да яго і ўсё яшчэ стараешся сваёю сілаю выконваць ягоныя загады і поспеху не маеш, дык у малітве прасі ягонага ўмацавання. Учыніўшы грэх, чым хутчэй спавядайся ў ім перад Христом і спадзявайся на ягоную дапамогу. З цягам часу ты атрымаеш перамогу. Канчаем словамі апостола Паўла, які перажываў моманты духовнага падзення і перамогі: «Няшчасны я чалавек! Хто вызваліць мяне ад гэтага цела смерці? Дзякую Богу майму праз Ісуса Хрыста, Господа нашага».